Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Çiğdem, merhaba. Günaydın, merhaba Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş Bey, merhabalar. Evet, bugün ne var bugün elimizde? Bir bugün şu var, maskeli ihale var. Maskeli ihale de şu, önce hemen ne olduğunu söyleyelim. Bu köprü taşıma ihalesi, Kanal İstanbul'un koridorundan geçeceği öngörülen, hatta kalan, ondan etkilenen Odabaşı ve Dursun Köprü, tarihi, ikisi de tarihi köprüler. Onların taşınması için bir ihale açılmış idi zaten. Belki şöyle anımsatalım dinleyenlerimizi. Covid'in hemen ertesiydi, Mart ayında, geçen yıl Mart ayında. Yani o büyük bir panik ve kaygı dalgasının yaşandığı kamuoyunda ve bütün dünyada ilk günlerde yapılan bir ihaleydi bu. İhaleyi yapan kurul, heyet ve katılımcılar maske takmışlardı. O nedenle işte bizim Sözcü'de Özlem Güvenli imzasıyla yine çıkan haberde maskeli ihale diye anılması o yönden. Yani bir metafor değil, aslında bir gerçeği anlatıyor. Çok tepki toplamıştı. Yani Kanal İstanbul projesine dönük zaten kamuoyu tepkisi varken, bir de bunun pandeminin göbeğinde, ortasında, ilk günlerinde yapılması bir tartışmaya yol açmıştı. O ihalenin sonuçlandığına ilişkin bir haber bu. Onunla başlıyoruz. Bir yılı aşkın, 1,5 yıllık bir zaman geçti. Doğrusu niye bu kadar geç sonuçlandı onu bilemiyorum. Ama sonuç şu ki, Mukarnas Mimarlık Mühendislik Şirketi isimli şirket ile 500 bin liralık bir sözleşme imzalanıyor Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından. Burada yapılacak olan şey, affedersiniz, köprülerin taşınması. Yani tarihi köprülerin taşınacağı söyleniyor. Yani ihaleyi alan şirket sağlam bölümlerini sökerek taşıyacak. İşte amacında işte bu Odabaşı'yla Dursunköy köprülerinin korunması, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaya dönük bir ihale olduğu söyleniyor. Yani özel bir teknik şartname hazırlandığını biliyoruz. O zaman da gündeme gelmişti. Hatta kazılar falan yapılacak köprülerin orada. Başlangıç ve bitiş noktaları tespit edilecek. Çünkü bunlar çok eski köprüler oldukları için bir kısmı zaten biraz bir kaynak taraması da yaptım. Mimari özgünlükleri yapıların hem geçirdikleri onarımlarla hem de üzerinden zaman geçmiş olmasından dolayı bir bozulma içinde. İşte onun için bir... Kaç yaşında oldukları biliniyor mu? Birini yani biliyorum. Odabaşı Köprüsü, diğerini maalesef bulamadım. Vardır mutlaka bir kaynak. 1529 ya da 1530 yılında Odabaşı Köprüsü Mimar Sinan tarafından yapılmış. Bu Sazlıdere üzerindeki, bu Küçükçekmece Gölü'nün oradaki. Yani 500 yıllık köprüler yani. 500 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz tabii. 500 yıllık. Evet, 500 yani yıllık. Peki bu Hasankeyf'te de bazı şeyler nakledilmişti. Türbeler filan. Onun gibi yani. Evet. Öyle anlaşılıyor. Fakat işte bu şey vardı. Mesela Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMOB bu köprü ihalesiyle ilgili davalar açmışlardı. İki köprünün taşınması için yapılan bu ihale gerekçesiz ve yasaya aykırı diye. O davaların sonuçlarını da yani haber olarak göremedik, bilemiyorum. Yani o davalar devam ediyor mu? Çok büyük bir ihtimalle, yani ülkemizdeki yargı sisteminin ağırlığı dikkate alınırsa büyük olasılıkla sürüyordur. Ve sürerken de bu yapılmış oluyor bu ihale, sonuçlanmış oluyor. Muhtemelen yakın bir zamanda da yer teslimi yapılır. Peki bir şey daha sorabilir miyim Cidem? Yani bu neden bu kadar gecikmeli oluyor? Yani gecikmeli dediğim, kaygı duyduğum için sormuyorum bunu, ama bu maskeli ve hatta eldivenli de çok tuhaf bir şekilde yeşil renkli eldivenler falan da takmış oldukları görülüyor. Evet, evet, evet. Böyle bu şeyden 18 ay sonra sonuçlanıyor. Nasıl oluyor bu iş? Yani eğer iptal edilmiş olsa bundan haberimiz olurdu. Bu yansırdı kamuoyuna. Yani iptal edilmek, sizin neden bu kadar beklettiklerini inanın bilmiyorum. Kamuoyu, yani kaynaklar zaten bu konuda kapalılar. Çok konuşmuyorlar. İtirazlarımı değerlendirdiler diğer şirketlerin, yoksa işte kamuoyu baskısı nedeniyle biraz hani tartışılması bitsin ve sessiz sedasız bir zamanda mı açıklayalım dediler. O kısmını çok bilmiyorum, ama 18 ay hakikaten uzun bir süre. Sözleşmenin imzalanması için, yani ihalenin yapıldığı tarihle sözleşmenin imzalanması arasında geçen süre çok uzun bir süre. Ve özellikle de ihalenin yapıldığı alel acele özlenimini verdiği bir odada işte eldivenleri, maskeleriyle filan insanların toplanıp hemen yaptıkları düşünecek olursa, ondan sonra niye 18 ay beklendiği de insanın aklına bir başka soru işaret. Doğru, ben bunu not aldım ama bunu hakikaten öğrenmeye çalışacağım. Bazen kaynak sorunu olabilir mi sizce? Hayır, yani zannetmiyorum, çünkü yani fiyata, bedele baktığınızda işte Muhammed bedeli 566 bin lira olarak açıklanmış. Açık ihale zaten bu. Ve 500 bin liraya sözleşme imzalanmış. Böyle çok astronomik bir tutar falan değil bu. Ben bir takım itirazların olmuş olabileceğini düşünüyorum. O yüksek bir ihtimal. İtirazlar olmuştur, yani yazılı itirazlar olmuştur ve onların belki sonuçlanması zaman almıştır. Evet. Bu zaten bu şeyler, bir bilgi daha vereyim. Fizibilite raporunda da geçiyor. Şey, bu köprüler hat olarak orada anılıyor yani. Ama tabii TMOB'un davayı açarkenki gerekçeleri önemli. Onu bir tek şey yapalım, bir analım. Şey de demişti TMOB bu davalar açarken, yani ihalesi bağıtlanan iki tarihi köprüyle ilgili, köprülerin mevcut durumunu ortaya koyan ve kurul tarafından onaylanan belgeler yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygun bulduğu bir teknik rapor yok. Bir de sonuç olarak bu bir tarihi eser. 500 yıllık en azından biri için bunu söyleyebiliyoruz. Nasıl taşınacağını, hangi tekniklerin kullanılacağını, yeniden nasıl inşa edileceğine dair bir devletin, bir kurumunun almış olduğu bir karar olması gerekiyor. O karar olmadan ihale açmak, izinler olmadan ihale açmak hukuka aykırıdır demişlerdi. Bunları da kayda geçirmiş olalım. Sizin Ömer Bey az önce sorduğunuz 18 aylık gecikme, bu tespitler ve bu tespitlerin yerine getirilmesiyle ilgili olabilir mi diye soralım. Ve bunun cevabını da sonraki programa ben bulmaya çalışayım, araştıralım. Evet, pek çok soru açıkta kalıyor çünkü. Yani benim de tatilde olduğum sizin yaptığınız programda takipte olduğum için şey de aklıma gelmişti ve bu dile getirilmişti. Yani Ulaştırma Bakanı'nın müsilajı da bu gidereceği, karıştıracağı sorusunu, şey, ifadesini bu Kanal İstanbul'un, evet. Neden gazeteciler nasıl diye de bir soru sormamaları da şayana hayretti tabii. O da aklıma geldi. Şimdi ekleyeyim dedim yani. Yani bizim mesleğimizin, gazeteciliğin çok temel bir sorunu. Yani üzerine saatlerce konuşabiliriz basın özgürlüğü ile ilgili. Şimdi bu sorular, hemen bir parantez açayım. Bu soruların sorulabileceği karşılaşmalar ve imkanlar çok sık gerçekleşmiyor artık. Eskisi gibi değil. Genellikle yüksek kürsülerden konuşuyorlar, hitap ediyorlar, bitiriyorlar sözlerini ve ayrılıyorlar. Soru almıyorlar. Soru almalarının söz konusu olduğu ortamlarda da genel bir durumu söylüyorum. O sahaya, o alana akredite olmuş muhabir ve gazeteci meslektaşlarımız, arkadaşlarımız bulunabiliyor, soru sorabiliyor. Netameli diyebileceğimiz tırnak içinde ama gerçekte kamu yararına olan bu soruların sorulması da o meslektaşlarımız için bir riske dönüşüyor. Yani gazeteciliğin temel motivasyonu olan soru sormak tehlikeli bir duruma dönüşüyor. Nedir bu tehlike? Orada bundan sonra bir daha bulunmak ve o kurumu, o kişiyi izleme akreditasyonunu kaybetmek. Bu çok çok büyük bir mesele. O nedenle sorulması gereken sorular sorulamıyor. Hatta ben şunu söyledim geçenlerde bir mesleki bir toplantıda. Sorulamıyorsa aslında gündem odur. Evet. Çok yerinde yani. Kanal İstanbul için olduğu gibi başka konularda da evet. Son derece geçerli gibi gözüküyor doğrusu. Onu da dertli olduğumuz bir konu olduğumuz için meseleden biraz uzaklaşma pahasına ama yine de değiyor. Bunu bu parantezi açmak istedim. Sorularla ilgili olarak. Çünkü bizim işimiz hakikaten sözlü, yazılı soru sormak ve onlara cevap aramak. Ve bunlara cevap beklemek. Aramak değil, aslında beklemek. Gazetecilik bu yani, başka bir şey değil. Bunun ötesinde eğer bu köprülerle, iki tarihi köprünün ihalesiyle ilgili başlığımızda sizin yönelteceğiniz bir soru ya da ekleyeceğiniz bir detay yoksa bir not daha paylaşacağım. Bir iki not daha. Ben bir tek şeyi de sorayım. Ya. Aynı Sözcü Gazetesi'nden gene bir ek göndermede Kanal İstanbul için yeni ihale tarihleri belli oldu diye de bir habere rastladım. Yani yeni şehir kurulacak olan tırnak içinde yeni şehir kapsamında Arnavutköy mevkiinde inşa edilecek konutlar içinde etap etap ihaleye çıkıyor diye bir haber vardı. Yani Sazlıbosna Barajı havzasında işte 540 konut, 8 dükkan ilk etap 6 Ekim'de işte plan diye giden bir haber vardı. Onlar ne oldu diye bir soracaktım. Evet evet, onlar uzun uzun işlemiştik anımsayacağı gibi izleyicilerimizin de. 2 ya da 3 iki program önceydi değil mi? 6 ve 7 Ekim'de iki ihale söz konusuydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin toplu konut idaresini yapacağı. Onların yapıldığını öğrendik. Hatta şunları ilave etmiştik. Yani tapuda tarla ve ham toprak olarak görünüyor. İşte bu muhtemelen şeylerin eklemlenecek uydu kentlerin kentleri oluşturacak bileşenlerden biri olacak bu iki proje. İhaleler yapıldı 6 ve 7 Ekim'de, yani dün ve evvelsi günden bahsediyoruz ama sonuçları henüz belli değil. İşte onu söyledim ben de, evet. Evet, şey yapılmadı, açıklanmadı yani henüz. Dolayısıyla bilemiyoruz. Değerlendirme sürüyordur muhtemelen. Yani dediğiniz gibi biri 540 konut ve 8 adet dükkandı. Öbürü de yine aşağı yukarı bu sayıda bir şeydi. İki etap halinde. Hadi, evet. Evet evet. O da öyleydi. Altyapı ve çevre düzenlemesi de dahil. Dolayısıyla yapıldı ama katılımı ve hangi firmanın hangi teklifi verdiğini şu anda bilgisine sahip değiliz. Bu iki ihaleyle ilgili tabii şunun altını çizmek lazım. Yani bir yandan iklim anlaşmasını imzalayıp bir yandan da nüfusunu artıracak bir iki tane büyük konut projesinin ihalesini yapıyor olmak da alıştığımız olan işlerden birisi. Evet, zaten yani bahsetmiş olduğumuz, pardon sözünü kestim ama bahsetmiş olduğumuz daha önceki bir programda da sözünü etmiştin gene. Yani yaklaşık 1 milyon civarında insan, yani bakanın kendisinin 500 bin yerleşeceğini, evet, evet. İşte bir bilim dünyasından 1 milyon İstanbul, evet, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da tamamen öyle, öyle telaffuz ediyor. Ortalama, evet, alırsa yani 1 milyon 150 bin kişinin falan yerleşeceği yeni bir şey ki bu da dünyada ben baktım bayağı geride 100 kadar ülke bırakabilir yani. Evet. Nüfus yoğunluğu olarak. Nüfus yoğunluğu olarak yani bir yandan da zaten Türkiye İşçi Partisi milletvekili Kadıgil, Sera Kadıgil bu iklim anlaşması müzakerelerinde daha doğrusu genel kuruldaki, meclis genel kurulundaki görüşmelerde bunu böyle bayağı apaçık bir şekilde soruyor. İklim anlaşmasını imzalayınca Kanal İstanbul gibi deli saçması projeden vazgeçecek misiniz demiş. Evet. Tabii ki vazgeçecek gibi gözükmüyorlar. Hatta onu da ekleyelim. Bu Ulaştırma Şurası yapıldı. Evvelsi gün İstanbul'da kapatılan ve bir daha kullanılamaz hale getirilen Atatürk Havalimanı'nda. Orada konuşmacılar hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu hem de Türkiye'de en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapmış eski başbakan, son başbakan Binali Yıldırım'ın Kanal İstanbul'la ilgili beyanları var. Şimdi onları da isterseniz değinelim en azından gündemi takip etmiş olmak adına. Ulaştırma Bakanı Kanal İstanbul projesiyle yeni bir çağın kapısını aralıyoruz demiş. Ondan sonra dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek. Kanal İstanbul'da ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Bu proje... Evet. Yani bir vizyon projesidir demiş ve daha önceki programlarımızda her birine ayrı ayrı değindiğimiz affedersiniz bugün boğazımda bir sorun var özür diliyorum dinleyenlerden bir şeyi aslında böyle bir özet yapmış önce Sazlı Dere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Halkalı Kapı Kule yeni demir yolu inşaatı kapsamında Halkalı Isparta Kule arası demir yolu hattı yapım işine başladık bu ikincisi gizli ihaleydi. Biz uzun uzun konuştuk anımsarsınız. Ve ondan sonra yine bir gerekçelendirme yapıyor kamuoyuna. Su yolu projeleri incelendiğinde İstanbul Boğazı gibi yoğun nüfusun içinden geçen başka su yolu bulunmuyor. Her iki yakasında yüz binlerce sakini yaşadığı Boğaziçi ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Gemi trafiğinin oluşturduğu riskler nedeniyle Boğaz her yıl daha da tehlikeli hale geliyor. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı bugün 45 bine ulaşmıştır. Alternatif zorunluydu demiş. Evet, Ulaştırma Bakanı şey demiş, bekleme süresi, o zaman iki cümle daha vereyim. Bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına, bazen de yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabilmektedir. Bu çerçevede İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale geldi ve Kanal İstanbul projesi hayata geçirildi. Tabii deminki şeye dönelim, kimse de demiyor ki o zaman niye TOKİ bu ihaleleri açıyor? Evet. Yani hasta olan geçiş koridoruysa ve kazalarsa. Yani biz bu açıklamalar karşısında şeyi de söyleyebilir miyiz Cidem? Neyim? Önce 2000 yıl kadar önce tarım devrimi vardı. İşte 250 yıl kadar önce de endüstri devrimi. Şimdi de kanallar devrimini yaşıyoruz. Sağına girdik. İlginç. Ya devrim kelimesine galiba haksızlık olur Ömer Bey. Yani ya da tırnak içinde kullanacaksak, parantez açıp ünlem koyacaksak mesele yok da. Evet. Kanal devrimi deyince aklıma Guardian'ın 1 Nisan şakası gelmişti. Şeyden İran'dan Avrupa'ya kadar bir kanal açılmasından mı öyle bir haberi vardı. Bunu ciddi yaptılar daha sonra. Şakası. Evet, ben de biraz böyle 1 Nisan biraz var etmedim. Öyle kanal. Oldu değil mi? Evet. Doğru. Devrim Mehmet. Son olarak derken hani bu toplantıya ilişkin Binali Yıldırım'ın konuşmuş bu şeyde Ulaştırma Şurası'nda iki gün önceki. O da şöyle demiş. Kanal İstanbul'u ideolojik ve siyasi boş tartışmaların dışında bölgenin, ülkenin, İstanbul'un güvenliği için ve bölgenin artan ticaretini karşılamak için alternatif bir su yolu projesi olarak görmek gerekiyor. Demiş. Proje mutlaka hayata geçirilecektir. Adım adım çalışmaları sürmektedir. İnşallah kısa sürede yeni etaplarıyla projeye hız vermiş olacağız. Yani böyle şey diyeyim, hani iktidar açısından bakıldığında sık sık böyle bir bayrak gösterme tırnak içinde durumunu fasılalarla izliyoruz. Yani biz bunu bırakmadık, devam ediyoruz değişik bileşenleriyle. Mesajı veriliyor şeye, kamuoyuna. Evet. Zamanlar çağına veriliyorlar. Evet. Evet. Peki yani başka ilave etmemiz gereken bir şey var mı bugün? Yok. Hemen hemen belirtmek istediklerimi, paylaşmak istediklerim için yani bendeki başlıkları şey yaptım, paylaştım. İşte iki köprü ile ilgili rekonstrüksiyon öyle geçiyor ihalenin adı. Dursunköy ve Odabaşı. Ondan söz ettik. Toplu Konut İdaresi'nin iki konut ihalesinden söz ettik. Ulaştırma Şurası'ndaki ifadelerden söz ettik. Aslına bakarsanız geride bıraktığımız 3-4 yıl bayağı iktidar açısından Kanal İstanbul ajandasının yoğun olduğu bir süre olmuş. Evet, evet. Onu da görüyoruz yani. Baktığımızda görüyoruz. Net olarak görünüyor, evet. Böyle. Peki, burada bitirebiliriz o zaman. Bitirebiliriz. Vaktimiz herhalde büyük oranda şey oldu. Tamamlamış olduk. Evet. Belli ki bu böyle bileşen, ihale. Hakikaten bir şey var. Bir plan var. Bir plan dahilinde iktidarın. Devam ediyor. Bir yanı konut, bir yanı işte bu otoyol, bir yanı demir yolu, bir yanı köprülerin, tarihi köprülerin taşınması şeklinde parti parti, fasıl fasıl yapılıyor. Evet. Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi dileklerimi diliyorum. Güzel bir gün olsun. Dinleyenler de dinledikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça görüşmek kalın. Üzere. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.